राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2057 27 नंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परम ब्रह्म धराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्री कृपाणय ज्ञान भद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतम देव कैशचाणूरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वम् जाने हरि ओ नमो सुभवात्मकर्मेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बात एक है भाई, आप शरण परमात्मा का अंश हुए थे, हम परमात्मा के हैं, संसार के नहीं है। संसार के किसी जगह भी आप टिक सकते नहीं। क्यों नहीं सकते? कि संसार के हो नहीं, कैसे टिकोगे? किसी जोड़ी में टिक नहीं सकते, ना नरकों में टिक सकते हैं, ना चरसरों में टिक सकते हैं, ना नवसरों में टिक सकते हैं, ना थलसरों में टिक सकते हैं, उद्भिज में टिक सकते हैं, चरायुज में, रश्मिज में, चाणबीज में, किसी जगह भी आप टिक नहीं सकते। अरे भगवान को प्राप्त होने के बाद जाते नहीं कहीं भी। यार यार तो आप वो भी हूँ आजीवन भर एन भूतान्य शिष्य दक्ष आत्मनिहत्वा न पुनर्मोह मोह होगा नहीं। फिर नहीं सकते मेरे पाए प्राप्त हुआ बिना बंधन बार बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना यही चलेगा। टिक सकते नहीं कहीं भी, मुसाफिर कहीं टिक सकता है? घर हर भर है, घर भर जाना, घर चाहे सफर हो टूटा सफर भी हो, घर है बना। एक ऋषि से यक्ष ने पूछा था कि मोद क्या है, कहे पंचम दिन अथवा छठे शाक पोषत निज देह बिन प्रवास कर दिन बोध जगत रहते पांच बार छठे संघ में पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, पहला दिन दो दो टांग गए, तीन टांग गए, पंचम अथवा छठ में दो दिन निकल गए, पांचवा दिन अब हमारे दिन पांच बार अथवा छठा टंग हुआ, केवल शाक पत्ती बने बस इतनी करो और कुछ अन्न नहीं, और कोई कर्जा नहीं है, किसी का कर्जा नहीं, और कोई बाहर जाना नहीं है, घरे घर बैठा मोर से। तो मोद जगत नरते है, वो जगत में मोद है। तो परमात्मा के प्राप्त होने पर फिर वह जाना नहीं हुआ, क्योंकि असली घर पहुंच गया, असली घर पहुंच गया। तो अभी अभी अभी वो घर अपना है, वो घर गुरु की क्या नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हर्षा कोनी कहाँ जा समाया है। किसी दूसरे घर में रहा तो ठीक से रहा नहीं, अरे अपने घर में गया है घर चला चल मौज से रहेगा। तो अपने घर पर रहना है तो भाई भगवान को प्राप्त करना है। इस राश जीव विनाशी चेतन अमर सहसूरा सीधी सदी बात है। आप ईश्वर का अंश हो, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतना अमर सहसि परमात्मा के यहाँ आनंद। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वो अपना घर है, भगवान अपना है, अपना है, उसको भूल गया। ये दूसरों की चीजों अपनी मान दे, ये दूसरी चीज एक रत्ती भर भी आपके टिकेगी नहीं, मिलेगी नहीं, आपके पास रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? आपकी है नहीं, भगवान आपके पास ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। अभी भी ऐसा ही है, परंतु अभी ध्यान नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अनुतिष्ठति सबके हृदय में, सर्वेश चाहिष्ठा वे अपने हैं और अपने में रहते हैं। सदा आपके हृदय में रहते थे, सुबह शाम दिन में रात में कभी भी हो सकते मेरे हरदम। आप नहीं जानते तो भी, मैं नहीं जानते दुख पाते, बात वही है, परंतु बिना जाने दुख पा रहे। ये तो दुख रंगेश बात नहीं है, परम शांति परम आनंद है। गाय का दृष्टांत दिया था, गाय का कि काली से दो और घी दे दो तो वो घी काम आवे, गाय के भीतर ना काम नहीं आए। ऐसे भीतर में भगवान रहते वो काम नहीं आते। आप बता दे कोई ये जो है फिर मौज हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। मस्त हो जाओगे और ये विचार हो जाएगा हमने पाए लिया, जो हमारा उत्साह है हमारे को आवश्यकता है वो मिल गई, पूरी पूरी पूरी पूरी पूरी। जन घर से आप आए हैं और वो घर आपका है, खास एकदम सच्ची बात, एकदम पक्की बात, एकदम विश्वास से आप दांत भी से जाति कठोर कर गए, भगवान मारा है, भगवान मारा है, स्वीकार कर दो बंद। और कोई अपना है ही नहीं, किसी को भी आप अपना मत समझो, और सेवा सबकी करो, सबका करो, पर अपना कोई नहीं, अपना तो एक भगवान है। मेरा मई ने सच्ची बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आप कह दोगे पर दूसरा न कोई नहीं कह सकते, दूसरा न कोई। ये बात जब से कोई बनाएगी नहीं, सेवा सभी करो, संसार में कोई नाराज नहीं होगा, माँ के बाप के भाई भतीजा भौजाई कोई नाराज नहीं होगा, सब खुश हो जाए, सेवा चाहते सब आराम चाहते आनंद चाहते, सुबह जाओ सेवा करो और मस्त रहो, बोझ करो। अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब मरेंगे क्यों, क्यों मरेंगे बताओ, कहाँ जाना हमारा? कारण गुण संग से सदर गुणों का संग है, सतुर मध्य गुणों का संग हम कह रहे असंगो ये अवयम पुरुषा, यह पुरुष असंग है, असंग असंग असंग नहीं, संग किया गुणों का अच्छा जन्म मरो सीधी सरल बात एकदम टक्का एक हम किसी के लिए कोई हमारा नहीं, हमारे केवल है केवल भगवान। मेरा भाई ने ना शास्त्र का अपने माना, ना पीर का अपने माना, अपने अपना नहीं है, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। पद गाती मस्त रहती है, सब सिंधु सूझ सिंधु तो आप सब सूझ सब और अपने घर आ गए। वो घर क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है खाया छाड़ चले जवासा, कोने कहाँ जा समाया है। याद है बोले बोले सुना। वो घर सतगुरु क्यों न बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर सतगुरु क्यों बताओ, घर से जीव आया है काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है। काया छाड़ चला जब हंसा, कहाँ समाया है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, मैं मेरी माया के कारण बारंबार ठगाया है, मैं मेरी माया के कारण बारंबार ठगाया है। समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की, फिरता ते भटकाया है। समझन पड़ी ज्ञान गुरु गम की, फिरता ते भटकाया है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है। काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है। रज बीरज दो नहीं होता, जीव कहाँ ठहराया है। रज भी रज दो नहीं होता, जीव कहाँ ठहराया है। ब्रह्मा विष्णु महेशन होता, आदि न होती माया है। ब्रह्मा विष्णु महेशन आदि न होती माया है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिन घर से जीव आया है वो घर गुरु जी क्यों न बताओ, जिन घर से जीव आया है। काया छाड़ चला जब हंसा, कहो जी कहाँ समाया है। काया छाड़ चला जब हंसा, चंद्रन सूर दिवस नहीं रजनी, जहाँ जाए मड छाया है। चंद्रन सूर दिवस नहीं रजनी, जहाँ जाए मड छाया। सूरत सुहागण पाँव ए जी, सूरत सुहागण पाँव पलोटे, पीव अपना ही पाया है। सूरत सुहागण पाँव पलोटे पीव अपना ही पाया। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है। काया छांड चला जब हंसा कहो जी कहाँ समाया है। काया छांड चला जब हंसा मेरी प्रीत पियासू लागी उलट निरंजन धाया है। मेरी प्रीत पियासू लागी उलट निरंजन भनत कबीर सा ए जी भनत कबीर सुनो भाई साधु अपरंपार बताया है। भनत कबीर सुनो भाई साधु अपरंपार बताया है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है। वो घर गुरु जी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है। काया छांड चला जब हंसा कहो जी कहाँ समाया है। काया छांड चला जब जी कहाँ समाया है। वो घर गुरु जी क्यों न बता। जो गुरु जी समा रहे हमें वंशो जीव लोगे हमें वंशो जीव मेरा अंश मम्मी वंश मम्मी वंश हम जो माँ बाप के दोनों के जीव नहीं है। मम ए वर्ष क्यों मेरा क्यों मेरा अंश माया करने माया कही है जो छूट जाएगा मिलता है छूट जाता वो माया है मिल जाए छूट जाएगी माया मिल जाए छूट जाएगी माया सीधा सीधी बात है। जो मिल जाए छूट जाए माया वो अपना नहीं अपना तो मिला हुआ है छूटता है ही नहीं छूटता कभी छूटता नहीं सीधी सादी बात भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरा है मोज करो मोज हार भगवान मारा है मैं भगवान का हूँ भगवान मारा भगवान अद्वैत बनो द्वैत बनो इष्टाद्वैत बनो भेदा भेद मानो अंतर भेद कुछ भी बनो भगवान के साथ अपनी एकता है। संसार के साथ आप एक नहीं हो। आप कभी कह बालक हो कभी कह जवान हो कभी कह बूढ़ा हो कभी तरह तरह स्वाग है। बालक है जवान है बूढ़ा है स्वाग है स्वाग तमाशा तमाशा अपना कुछ नहीं ना बालक है ना बूढ़ा है ना जवान है अपना तो भगवान है भगवान के हम है मौज हो जाएगी मौज आनंद हो गया आनंद मौज हो गई आनंद हो गया सदा के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। कहीं भी शास्त्रों में पुराणों में वेदों में स्मृतियों में संतों की वाणी में कई बात है। ये खास बात खास हमारे हमारे हम करोगे मैं मेजमाना तुम्हारा सैया तुम मेजमाना हमारा हो आपका मैं हूँ आप मेरे मामा ने तुम्हें जमाना हमारे सैया मैं मेजमाना तुम्हारा हूँ कोई अपना नहीं है संसार में कैसे अभी बात मिल जाए, मिल जाता है वो अपना ही पक्की बात है, जो मिल जाता है मिल जाता है, मिला हुआ शरीर है बिछड़ जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है जिस बात में, मिली हुई है कुटुंब मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, रुपये मिला हुआ है, ये अपना नहीं है। तुम रुपया को मेरा कहते हो झूठी बात में, झूठी बात में सुन तो रही है, झूठी बात तो मिलेगा, झूठी बात सच्ची कैसे हो गई। भगवान हमारे फिर मौज करो आड़ करो, बालक होता है माँ माँ माँ माँ बेटा माँ मिल जाती है भाई मारी माँ मारी माँ है मारी माँ मौज में रहता है मारी माँ माँ पर पूरा अधिकार बांधता, बड़ा भाई हाथ में कहते गोदी में वो भी मारी माँ ना तेरी मैं हुक्म दो दूंगी तेरी मुझे समझ जाएगी माँ भगवान मेरी माँ है भगवान भाइयों बहनों मोह की बात आनंद की बात। जब तक भगवान को आप अपना नहीं मानोगे तब तक दुख नहीं छूटेगा, संताप नहीं छूटेगा, कहीं ठहरोगे नहीं, टिक सकोगे नहीं, ठहर सकोगे नहीं, कहीं जाओ टिक सकोगे कैसे टिक सकते हैं, वो घर अपना है ही नहीं, अपना घर अपना होता है, अपना ठाकुर जी मेरा है ठाकुर जी ठाकुर जी से बड़ा कोई नहीं है, न तत् समोस्ते अभ्यधि का कूत हो गया, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, वो हमारा है हमारा है मौज। अब कोई कुछ को कैसे करो बस ऐसी बात है और कोई है ही नहीं हमारा। हाँ कोई कहते कहते भाई भगवान दिखते कैसे, भगवान दिखते कैसे है, माँ को तो बच्चा बच्चे को तो माँ दिखती है, जाके पकड़ लिया, हमको दिखते नहीं, हम कैसे पकड़े, किसको पकड़े। देखो एक बात बताओ, एक दिन शेर शेर जी ने एक भाई कहा कि आप मैंने भगवान बता दो, तो शेर जी ने कहा तुम मानोगे नहीं कि नहीं, आप पर हमारा भरोसा है, हम झूठ नहीं बोलते, आप बता दो भगवान तुम्हारा है तो मान लोगे, तो बता तो मैं दूंगा पर मानना तो पड़ेगा कि मान लेंगे, मानोगे नहीं, मान लेंगे आ जाओ, ईश्वर भगवान है, ये तो है ही मान लेंगे, हम क्या कर बताओ। वासुदेव सर्व गीता कहती है मान लो, देखते नहीं क्या तो आप देखते ही भगवान है, दूसरा दिखते ही नहीं, बताओ दूसरा दिखता हो बताओ, अरे देखता ही भगवान है, दूसरा देख सकता ही नहीं, दूसरे दिख नहीं, ताकत ही नहीं है। सूर्य भगवान है या नहीं, मनुष्य देवता है, इसमें कोटि गए सूरज विष्णु भगवान शंकर पार्वती गणेश वहां तो है। कहते सूर्य भगवान कहते हैं नहीं मानते नहीं, तो देख रहे तो मानते नहीं भैया, अगर बताओ वासुदेव सर्वम भगवान गीता कहती है वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सु दुर्लभ दुर्लभ महात्मा अभी बन जाओ आप सब भगवान है वो भगवान ही मिले भगवान ही हरदम खुशी है हरदम खुशी है। जब प्यारा मित्र मिलता है तो मन खुश होता है, तो हरदम ही मित्र मिलते हैं, मित्र परमात्मा मिलते हैं, हरदम मिलते ही परमात्मा है और मिलने की ताकत नहीं किसी में। बताओ बताया तुम फायदे मानते हैं ही तो कही आज सुबह ही बताया मानते नहीं कहते हो सूर्य भगवान है। देखने वाली चीजों में सूर्य के समान प्रभावशाली कोई नहीं है। बताओ कोई बताओ कोई आते दिन या दिन रात खत्म जा रहा अंधेरा सब खत्म एक सूर्य सूर्य प्रकाश करता नहीं है। सूर्य हुआ कि नहीं हुआ बैठ जाओ बैठ सूर्य हुआ कि नहीं हुआ दियो दियो करो सूर्य दिए सोती है देवला सूर्य हुआ कि नहीं होगा देखो भगवान ऐसा नहीं है। भगवान के सिवाय कोई मिलता ही नहीं आपको। बताओ तो कोई मिलता हो तो बताओ वासुदेव सर्वम बताओ गीता की वाणी गीता की मानते नहीं हो मान लो तो आज आज अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम राम जी हो सभी हो राम को मैं राम जी का हो आज आरम्भ हो जा आज मौत हो जा मौत आज मैं राम जी का हूँ हो राम को नाम जब तुझे तुझे कुछ मार दूसरी बात है कुछ बात है सत्संग नहीं है सत्संग बताओ राम जी मिलते हैं तुझे मिल सकता ही नहीं बोलो आप मानने भी अगर दुर्योधनों को कितना समझाया द्रौपदी का सिर बन गया सांप्रदिक देखा सबने नहीं माने दुर्योधन मानेगा मर गया सब रात भी होगी अकेला पड़ा है टांग टूटी तो शायद मन में धूल भरगी भगवान भगवान जो माना नहीं नहीं माना जगह दर्शाया हुई एक भीमसेन था भीमसेन ने कह दिया कि तीन बात करूंगा मैं मत दामे तब कौदोष समावत और दुस्साहसन से संसूर्ण गदियाद संधि करो तो भूतांग निवृत्ति संदेह करो तो बहुत होती बताई पड़े या संधि नहीं होगी आनंद के पास है प्राण की बाजी है युवक है या नहीं अब प्राण का पासा है प्राण की बाजी है प्राण के पासा प्राण की बाजी है आज अब खेलो तमाशा एक बात हमने सुनी कि पांडव था तो लोग रसोई बनाते तो भगवान बुलाते महाराज भोग लगाओ भोग लगाओ हम पावे प्रसाद आप भोग लगाओ तो भीमसेन की बारी आ गई भीमसेन की बारी आ गई कि तो भगवान बुलाओ आप रसोई तो बनाओ जैसे बनाओ ते रसोई तैयार करो अरे बुला तो सही अरे बुला तो हमारे बोलने में तो जल्दी आएगा ते रसोई बनाओ रसोई तैयारी करो सब भगवान के भोग लगाना है सब तैयारी करो तैयारी करो सभी बड़ी गदाई गदाई फैक्ट्री ऊपर नीचे बनाओ अब श्री मूर्ता है पकड़ो भगवान हो गए भोजन करो मैं थोड़ी गिर घर छू गलत करे मैं तो फूटे ये बात भगवान तो अपना है अपना है अपना और कोई है ही नहीं अपना ठाकुर जी है अनेक रूप से हुए हम ठाकुर जी अनेक रूप से अनेक रूप रूप आया वैष्णव है प्रभ वैष्णव है वाह प्रभु वाह कैसे सुनता कभी बाघ बन जा सिंह बड़े ना देवता है एक एक श्लोक भागवत एक एक श्लोक बोले ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी राजी करो ऐसा रूप में देखा नहीं चलेगा एक हाथ में लिया एक हाथ में लिया दो हाथों में चार हाथों में दो हाथ में एक हाथ में लिया ऐसा कोई है सनात देव के ईश्वर बड़े बिलक रहे कोई नहीं ऐसा बोलो गीता की बात मानोगे नहीं एकदम सदा दिवाली संत के राठ ऊपर सदा दिवाली संत एकदम भगवान साथ खेलते भगवान साथ रहते हम तो भगवान साथ खेलते भगवान साथ खेलते भूख लगती है तो अन्य रूप से भगवान आते हैं प्यास लगती है प्रजन रूप से भगवान आते हैं, थक जाते हो नींद रूप से भगवान आते हैं, भगवान बिना सुख देते वो नहीं। इतने प्यारे भगवान है। क्यों नहीं बताओ, जिन घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हर्षा, कोने कहाँ जा समाया है। इतना आनंद है कहाँ बताओ, ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा, नहीं कभी इतार ऐसी बहुत मिलेगी नहीं। अब मान लो, मान तो आपने कितनी आनंद की बात है, हरदम भगवान मिलते हैं, जो हरदम प्रेम करते हैं, हरदम स्नेह करते हैं, भगवान के समान कोई नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु बंधु प्रभु नाही, उमा राम सम हेतु जगमाही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई। एक भगवान ही है बिना कारण हित करने वाला, स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुखने ऊपर बर्बाद नाही, सुखने और हेतु रहित जग जो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान हो, भारत सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना कोई ले, हरदम कृपा करते, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, हेतु रहित जग जो उपकारी, बिना कारण कृपा करे। ऐसे कौन है बिना कारण कृपा करे। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग उपकारी तो तुम अद्वार से। भगवान के समान हित करने वाला कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, दूर हो सकता ही नहीं। भगवान मेरे हैं, मस्त रहो मित्र से, भगवान मेरे कैसी मौज की बात है। कीर्तन हो जाए, कीर्तन रहो, कीर्तन सुनो भाई भाई, अब चलो उठा दे मित्र, नहीं सभा बिगाड़ नहीं बना, सभा बिगाड़, सभा बिगाड़, सभा नहीं बिगाड़ नहीं, सभा बिगाड़ नहीं।